pikuak irutxurten ditu, baratzeko pikuak irutxurten ditu. Neskamutil zaliak, neskamutil zaliak, hankakarin ditu, hankakarin ditu, hankakarin ditu. Jankakarinak eta buru harinago, hankakarinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki, dantzan hobeto daki, harta jorran baino, harta jorran baino, harta jorran baino. Harto jorrara noa lur berri berrira, harto jorrara noa lur berri berrira. Belarra jorratuta, hartoa sasira, hartoa sasira, hartoa sasira. Amanai badezu mutilik erosi, amanai badezu mutilik erosi. Eliza bazterretan, eliza bazterretan, txamponean zortzi, txamponean zortzi, txamponean zortzi. Onak baldin badira ez dira garesti, onak baldin badira ez dira garesti. Gaizto baldin badira, gaizto baldin badira, probatuta utzi, probatuta utzi, probatuta utzi. Baratzako pikua girutxu urten ditu, baratzako pikua girutxu urten ditu. Neskamutil zaliak, neskamutil zaliak, jankakarin ditu, jankakarin ditu, jankakarin ditu. Jankakarinak eta buru barinago, jankakarinak eta buru barinago. Dantzan hobeto daki, dantzan hobeto daki, harta jorran baino, harta jorran baino, harta jorran baino. Aiene, nik ere nahi nuke, aiene, zunai bazen duke. Aiene, nik ere nahi nuke, aiene, zunai bazen duke.